Ve biz böylece Lokman suresine gidiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, la, mim. Gene burada huruf-u mukatta var. Bunu demiştim size hatırlarsanız. Bir bilgisayardaki dosyayı ifade ediyor. Dosyaya tıkladığın zaman bütün kitap önüne seriliyor ya. Ha, bu elif, la, mim de Lokman suresinin konduğu dosyadır o. Tıkladık onu şimdi, açıldı şimdi. Allah onu tıkladı ve bütün bu Lokman suresi açıldı karşımıza. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bunlar ayetlerdir. El kitab el hakim. Hakim olan kitabın ayetleridir bunlar diyor Allah-u Teala. Bu aşağıda anlatacak o ayetleri şimdi. O ayetler nedir? Fakat şimdi burada anlatmamız gereken nokta şu. Kitap kelimesini kullanıyor. Daha evvel size söylemiştim. Gençler var, cuma günü gelemeyenler var diye. Burada söylüyorum. Kitap kelimesi cümleleri, hükümleri bir araya getirmek manasına gelir. Ketebe. Yazmak. Bir şeyi yazıyorsunuz. Aslında yazdığınız o kelimeler, cümleler, o cümleler bir araya geliyor, toplanıp geldiği bir yer. Böylece ketebe fiilinin bir manası da toplamak demek. Bir araya getirmek manasına gelir ketebe. Demek ki kitap kavramı Allah'ın ayetlerini bir araya getirdiği için adına kitap denmiş. Buna niye kitap denmiş diye sorsalar, Allah'ın ayetlerini bir araya getirdi, bir cemaat haline getirdi onları, bir araya getirdi onları. Onun için adına kitap denmiş. Fakat Allah-u Teala buna hakim sıfatını vermiş. Bu kitap hakim kitaptır diyor. Hakim olan kitabın ayetleridir. Hakim ne demek hakim? Arkadaşlar hakim hakemeden gelir. Hüküm vermek manasına gelir. Hüküm vermek ne demek? Bir davayı çözümlemek demek. Yani hakim mahkemede, kadı davanın delillerini toplar, şahitleri dinler, inceler, inceledikten sonra bir hüküm verir. Der ki, işte sen haklısın, sen haksızsın. İşte hakim denen kitap, Kur'an, davaları sonuçlandıran kitaptır. İnsanlığın problemlerini çözen kitap. Zaman sorunumuz var. Hakim kelimesinin başka bir anlamı, verdiği hükümde yanılmayan demektir. Gördüğü işi yerli yerinde yapan demektir. Hiç aksaklığı olmayan, eksikliği olmayan, hatası olmayan, defosu olmayan kitap demektir. Yani bu kitabın ayetlerinin defolusu yoktur. Bu kitabın ayetlerinin eksiği yoktur. Bu kitabın ayetlerinin koyduğu hükümler tamamdır. Hakimin manası budur. Şimdi hakimin başka bir anlamı, konuları derinlemesine açıklayan kitap demektir. Nerede çıkardın bu manayı hoca efendi? Hemen derhal gideriz Keyif suresine, oradan çıkartırız onu bak. Hemen derhal. Tabii kendi kendime soruyu soruyorum. Ve lekad sarrafna fi hadal Kur'an min kulli mesel ve kana el insanu ekseru şeyin cedela. Söylüyor buralar. Ben bu Kur'an'da insanlar için her konuyu derinlemesine açıkladım. Hani derler ya Kur'an'da yokmuş. Ulan din adına konuşuyorsun, Kur'an'da olmaz olur mu? Yani Allah yalan mı söylüyor burada şimdi? Ulan ben derinlemesini açıkladım diyor Allah. Sarrafna fiili tasrif ettim. Derinlemesine açıkladım diyor Allah-u Teala. Bu İngilizce'de söyledimse, İngilizce bileniniz varsa explanation var. Açıklamak, normal bir alma. Illustration dediğin zaman derinlemesine açıklama manasında. Bu İngilizce'de de böyledir yani. Arapça'da da böyledir. Allah da diyor burada ki ben açıkladım. Adam diyor ki Kur'an. Ula biliyor musun Kur'an'da olup olmadığını? Kur'an'da yok. Ula biliyor musun olmadığını? Sen Kur'an'ı biliyor musun? Yok. Allah burada bak. Bunu burada söylüyor. Biraz daha yukarı gidelim, orada da söylüyorum. Bak ya, burada da söylüyorum. Bak bak. وَلَكَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ فَأَبَا اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Aha biraz daha gidelim bak yine, bak ya, burada da söylüyorum. Aha. Bak şimdi. Aha. وَلَكَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا. Bak kaç tane ayet söyledik burada şimdi. İkisi İsra suresinde, birisi Kehif suresinde. Ulan Allah'a yalan söylüyorlar ya. Olacak işte. Kur'an'da yokmuş. Ulan din adına ne var ki Kur'an'da yok? Hadi bakayım din adına. Allah'ım ya Rabbi. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْسَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Ama ne gariptir ki diyor Allah-u Teala, insanlar benimle mücadele veriyorlar. Benim Kur'an'ımla mücadele veriyorlar. Uğraşıp duruyorlar diyor. Her şeyi açıkladığım halde ha. Aman yarabbim, işte hekimin manası bu. Her şeyi detayıyla açıklayan kitap demektir. Allah-u Teala Kur'an